13กุลทูสกะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูลเรื่องภิกษุพวกพระอัสสชิและพระบุณพสุกะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุชื่อว่าอัสสชิและบุณพสุกะเป็นเจ้าถิ่นเป็นอรัชชีเลวทรามอยู่ในกีตาคีรีชนบทภิกษุพวกนั้นประพฤติไม่เหมาะสมเห็นปานนี้คือปลูกไม้ดอกเองบ้างใช้ผู้อื่นปลูกบ้างรดน้ำเองบ้างใช้ผู้อื่นรดบ้างเก็บดอกไม้เองบ้างใช้ผู้อื่นเก็บบ้างร้อยดอกไม้เองบ้างใช้ผู้อื่นร้อยบ้างทำมาลัยต่อก้านเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำมาลัยเรียงก้านเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างจัดดอกไม้ช่อเองบ้างใช้ผู้อื่นจัดบ้างทำดอกไม้พุ่มเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้เสิร์ตเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้พวงเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้แผงประดับอกเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นทำบ้างภิกษุพวกนั้นนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งมาลัยต่อก้านมาลัยเรียงก้านดอกไม้ช่อดอกไม้พุ่มดอกไม้เสิร์ตดอกไม้พวงดอกไม้แผงประดับอกเพื่อกุลสตรีเพื่อกุลธิดาเพื่อกุลกุมารีเพื่อสะใภ้ของตระกูลเพื่อทาสหญิงในตระกูลภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในภาชนะเดียวกันบ้างดื่มน้ำในขันใบเดียวกันบ้างนั่งบนอาสนะเดียวกันบ้างนอนบนเตียงเดียวกันบ้างนอนร่วมเครื่องลาดเดียวกันบ้างนอนคลุมผ้าห่มผืนเดียวกันบ้างนอนร่วมเครื่องลาดและคลุมผ้าห่มร่วมกันบ้างกับกุลสตรีกุลธิดากุลกุมารีสะใภ้ของตระกูลทาสหญิงในตระกูลภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในเวลาวิกาลบ้างดื่มน้ำเมาบ้างทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้บ้างฟ้อนรำบ้างขับร้องบ้างประโคมบ้างเต้นรำบ้างฟ้อนรำกับหญิงฟ้อนรำบ้างขับร้องกับหญิงฟ้อนรำบ้างประโคมกับหญิงฟ้อนรำบ้างเต้นรำกับหญิงฟ้อนรำบ้างฟ้อนรำกับหญิงขับร้องบ้างขับร้องกับหญิงขับร้องบ้างประโคมกับหญิงขับร้องบ้างเต้นรำกับหญิงขับร้องบ้างฟ้อนรำกับหญิงประโคมบ้างขับร้องกับหญิงประโคมบ้างประโคมกับหญิงประโคมบ้างเต้นรำกับหญิงประโคมบ้างฟ้อนรำกับหญิงเต้นรำบ้างขับร้องกับหญิงเต้นรำบ้างประโคมกับหญิงเต้นรำบ้างเต้นรำกับหญิงเต้นรำบ้างเล่นหมากรุกแถวละ8ตาบ้างแถวละ10ตาบ้างเล่นหมากเก็บบ้างเล่นชิงนางบ้างเล่นหมากไหวบ้างเล่นโยนห่วงบ้างเล่นไม้หึงบ้างเล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆบ้างเล่นสกาบ้างเล่นเป่าใบไม้บ้างเล่นไถน้อยๆบ้างเล่นหกคเมนบ้างเล่นไม้กังหันบ้างเล่นตวงทรายด้วยใบไม้บ้างเล่นรถน้อยๆบ้างเล่นธนูน้อยๆบ้างเล่นเขียนทายบ้างเล่นทายใจบ้างเล่นเลียนคนพิการบ้างหัดขี่ช้างบ้างหัดขี่ม้าบ้างหัดขี่รถบ้างหัดยิงธนูบ้างหัดเพลงอาวุธบ้างวิ่งผลัดช้างบ้างวิ่งผลัดม้าบ้างวิ่งผลัดรถบ้างวิ่งขับกันบ้างวิ่งเปี้ยวบ้างผิวปากบ้างปรบมือบ้างปล้ำกันบ้างชกมวยบ้างปูลาดผ้าสังฆาติท่ามกลางเวทีเต้นรำแล้วพูดกับหญิงฟ้อนรำอย่างนี้ว่าน้องหญิงเธอจงฟ้อนรำในที่นี้ดังนี้แล้วให้การคำนับบ้างประพฤติไม่เหมาะสมต่างๆบ้างสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาในแคว้นกาสีแล้วเดินทางไปกรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเดินทางไปจนถึงกีตาคิรีชนบทครั้นเวลาเช้าท่านครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรไปบิณฑบาต ที่กีตาคิรีชนบทมีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้เข้าการเหยียดออกที่น่าเลื่อมใส สายตามองทอดลงสมบูรณ์ด้วยอิริยาบถพวกชาวบ้านเห็นภิกษุนั้นแล้วพากันกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุนี้เป็นใครดูคล้ายไม่ค่อยมีกำลังเหมือนคนอ่อนแอเหมือนคนขมวดคิ้วก้มหน้าเมื่อท่านรูปนี้เข้าไปบิณฑบาตใครเล่าจะถวายอาหารบิณฑบาตส่วนพระอัสสชิและพระปุณณพสุกะของพวกเราเป็นคนอ่อนโยนพูดไพเราะอ่อนหวานยิ้มแย้มก่อนมักกล่าวว่ามาเถิดและมาดีแล้วไม่ก้มหน้าหน้าตาชื่นบานทักทายก่อนใครๆก็อยากจะถวายอาหารท่านเหล่านั้นอุบาสกคนหนึ่งเห็นภิกษุนั้นกำลังบิณฑบาตในกีตาคีรีชนบทครั้นแล้วได้เข้าไปหาภิกษุนั้นไหว้แล้วกล่าวกับท่านว่าพระคุณเจ้าได้อาหารบิณฑบาตบ้างไหมขอรับภิกษุนั้นตอบว่าอาตมายังไม่ได้อาหารเลยอุบาสกกล่าวนิมนต์ว่านิมนต์ไปเรือนกระผมเถิดขอรับแล้วพาภิกษุนั้นไปเรือนนิมนต์ให้ฉันแล้วถามว่าพระคุณเจ้าท่านจะไปที่ไหนขอรับภิกษุนั้นตอบว่าเจริญพรอาตมาจะไปกรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคอุบาสกกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวและขอจงกราบทูลตามถ้อยคำของกระผมอย่างนี้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าข้าวัดในกีตาคีรีชนบทสุดโสมภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะเป็นเจ้าถิ่นอยู่ในกีตาคีรีชนบทเป็นภิกษุอรัชชีเลวทรามพวกเธอประพฤติไม่เหมาะสมเห็นปานนี้คือปลูกไม้ดอกเองบ้างใช้ผู้อื่นปลูกบ้างและถึงประพฤติไม่เหมาะสมต่างๆแม้พวกชาวบ้านที่เคยศรัทธาเลื่อมใสแต่เดี๋ยวนี้ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสทานที่เคยถวายประจำแก่สงฆ์บัดนี้ทายกทายิกาเลิกถวายแล้วภิกษุผู้มีศีลพากันจากไปภิกษุผู้เลวทรามอยู่ครอบครองขอประทานวโรกาสเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงภิกษุทั้งหลายไปกีตาคีรีชนบทเพื่อวัดจะได้ตั้งมั่นอยู่สืบไปในที่นั้นภิกษุนั้นรับคำของอุบาสกแล้วเดินทางไปทางกรุงสาวัตถีไปถึงกรุงสาวัตถีถึงพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีโดยลำดับเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งลงณที่สมควรพุทธประเพณีอันการที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศัยกับพระอคันตุกะทั้งหลายนั่นเป็นพุทธประเพณีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุนั้นว่าภิกษุเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือเธอเดินทางมาโดยไม่ลำบากหรือเธอมาจากไหนภิกษุนั้นกราบทูลว่าสบายดีพระพุทธเจ้าค่ะพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาโดยไม่ลำบากพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าจำพรรษาในแคว้นกาสีเมื่อจะมาเฝ้าพระองค์ที่เมืองนี้เดินทางผ่านกีตาคีรีชนบทเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรก็ไปบิณฑบาตในกีตาคีรีชนบทอุบาสกคนหนึ่งเห็นข้าพระพุทธเจ้ากำลังเที่ยวบิณฑบาตเข้ามาหาไหว้แล้วถามว่าพระคุณเจ้าได้อาหารบิณฑบาตบ้างไหมขอรับละถึงเขากล่าวว่าท่านขอรับถ้าเช่นนั้นขอท่านจงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวและขอจงกราบทูลตามถ้อยคำของกระผมอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าวัดในกีตาคีรีชนบทสุดโสมภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะเป็นเจ้าถิ่นอยู่ในกีตาคีรีชนบทเป็นภิกษุอรัชชีเลวทรามพวกเธอประพฤติไม่เหมาะสมเห็นปานนี้คือปลูกไม้ดอกเองบ้างใช้ผู้อื่นปลูกบ้างและถึงประพฤติไม่เหมาะสมต่าง

ขับร้องกับหญิงเต้นรำบ้างประโคมกับหญิงเต้นรำบ้างเต้นรำกับหญิงเต้นรำบ้างเล่นหมากรุกแถวละ8ตาบ้างแถวละ10ตาบ้างเล่นหมากเก็บบ้างเล่นชิงนางบ้างเล่นหมากไหวบ้างเล่นโยนห่วงบ้างเล่นไม้หึงบ้างเล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆบ้างเล่นสกาบ้างเล่นเป่าใบไม้บ้างเล่นไถน้อยๆบ้างเล่นหกคเมนบ้างเล่นไม้กังหันบ้างเล่นตวงทรายด้วยใบไม้บ้างเล่นรถน้อยๆบ้างเล่นธนูน้อยๆบ้างเล่นเขียนทายบ้างเล่นทายใจบ้างเล่นเลียนคนพิการบ้างหัดขี่ช้างบ้างหัดขี่ม้าบ้างหัดขี่รถบ้างหัดยิงธนูบ้างหัดเพลงอาวุธบ้างวิ่งผลัดช้างบ้างวิ่งผลัดม้าบ้างวิ่งผลัดรถบ้างวิ่งขับกันบ้างวิ่งเปี้ยวบ้างผิวปากบ้างปรบมือบ้างปล้ำกันบ้างชกมวยบ้างปูลาดผ้าสังฆาติท่ามกลางเวทีเต้นรำแล้วพูดกับหญิงฟ้อนรำอย่างนี้ว่าน้องหญิงเธอจงฟ้อนรำในที่นี้ดังนี้แล้วให้การคำนับบ้างประพฤติไม่เหมาะสมต่างๆบ้างภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปรับสั่งให้ทำปัพพาชนียกรรมพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะโดยประการต่างๆแล้วรับสั่งเรียกพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมาตรัสว่าไปเถิดสารีบุตรโมคคัลลานะเธอทั้งสองจงไปกีตาคีรีชนบทจงทำปัพพาชนียกรรมภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะไปจากกีตาคีรีชนบทเพราะภิกษุพวกนั้นเป็นสัตว์ที่วิหาริกของเธอทั้งสองพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะกราบทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าจะทำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะได้อย่างไรเพราะพวกเธอดุร้ายหยาบคายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงไปกับภิกษุหลายๆรูปพระเถระทั้งสองทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้ววิธีทำปัพพาชนียกรรมและกรรมวาจาทำปัพพาชนียกรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพึงทำปัพพาชนียกรรมอย่างนี้เริ่มด้วยพึงโจทย์ภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะครั้นแล้วให้พวกเธอให้การเมื่อพวกเธอให้การแล้วจึงปรับอาบัติครั้นปรับอาบัติแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะสองรูปนี้ประทุษร้ายตระกูลประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของพวกเธอเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วและตระกูลทั้งหลายที่ถูกพวกเธอประทุษร้ายเขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่วถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงทำปัพพาชนียกรรมภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะไปจากกีตาคีรีชนบทโดยประกาศว่าภิกษุชื่ออัสสชิและปุณณพสุกะไม่พึงอยู่ในกีตาคีรีชนบทนี้เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะประทุษร้ายตระกูลประพฤติเลวทรามความประพฤติของพวกเธอเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วและตระกูลทั้งหลายที่ถูกพวกเธอประทุษร้ายเขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่วสงฆ์ทำปัพพาชนียกรรมพวกเธอไปจากกีตาคีรีชนบทโดยประกาศว่าภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะไม่พึงอยู่ในกีตาคีรีชนบทท่านรูปใดเห็นด้วยกับการทำปัพพาชนียกรรมภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะไปจากกีตาคีรีชนบทโดยประกาศว่าภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะไม่พึงอยู่ในกีตาคีรีชนบทท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าก็กล่าวความนี้ว่าท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าละถึงท่านรูปนั้นพึงทักท้วงปัพพาชนียกรรมไปจากกีตาคีรีชนบทสงฆ์ทำแล้วแก่ภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะโดยประกาศว่าภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะไม่พึงอยู่ในกีตาคีรีชนบทสงฆ์เห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ลำดับนั้นภิกษุสงฆ์มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประธานเดินทางไปกีตาคีรีชนบทได้ทำปัพพาชนียกรรมภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะไปจากกีตาคีรีชนบทโดยประกาศว่าภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะไม่พึงอยู่ในกีตาคีรีชนบทภิกษุพวกนั้นถูกสงฆ์ทำปัพพาชนียกรรมแล้วก็ยังไม่ประพฤติชอบไม่หายเย่อหยิ่งไม่ประพฤติกลับตัวไม่ขอขมาภิกษุทั้งหลายยังด่ายังบริพาทการกสงเที่ยวใส่ความว่าการกสงลำเอียงเพราะความพอใจลำเอียงเพราะความขัดเคืองลำเอียงเพราะความหลงลำเอียงเพราะความกลัวบรรดาบริวารของภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะบางพวกหลีกไปเสียก็มีสึกเสียก็มีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะถูกสงฆ์ทำปัพพาชนียกรรมแล้วจึงไม่ยอมประพฤติชอบไม่หายเย่อหยิ่งไม่ประพฤติกลับตัวไม่ขอขมาภิกษุทั้งหลายยังด่ายังบริพาทการกสงเที่ยวใส่ความว่าการกสงลำเอียงเพราะความพอใจลำเอียงเพราะความขัดเคืองลำเอียงเพราะความหลงลำเอียงเพราะความกลัวบรรดาบริวารของภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะบางพวกหลีกไปเสียก็มีสึกเสียก็มีเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุณณพสุกะถูกสงฆ์ทำปัพพาชนียกรรมแล้วยังไม่ประพฤติชอบละถึงสึกไปก็มีจริงหรือภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายการกระทำของโมฆะบุรุษเหล่านั้นไม่สมควรไม่ควรทำภิกษุทั้งหลายฉะไหนโมฆะบุรุษเหล่านั้นถูกสงลงปัพพาชนียกรรมแล้วยังไม่ประพฤติชอบละถึงสึกไปก็มีเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุอยู่อาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งประทุษร้ายตระกูลมีความประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของเธอเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วตระกูลทั้งหลายที่เธอประทุษร้ายเขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่วภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าท่านประทุษร้ายตระกูลประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของท่านเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วตระกูลทั้งหลายที่ท่านประทุษร้ายเขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่วท่านจงออกจากอาวาสนี้อย่าอยู่ที่นี้และภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่อย่างนี้ก็โต้ตอบภิกษุทั้งหลายว่าพวกภิกษุลำเอียงเพราะความพอใจลำเอียงเพราะความขัดเคืองลำเอียงเพราะความหลงและลำเอียงเพราะความกลัวขับภิกษุบางรูปไม่ขับบางรูปเพราะอาบัติอย่างเดียวกันภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่า ท่านอย่าพูดอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายไม่ลำเอียงเพราะความพอใจไม่ลำเอียงเพราะความขัดเคืองไม่ลำเอียงเพราะความหลงและไม่ลำเอียงเพราะความกลัวท่านประทุษร้ายตระกูลประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของท่านเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วตระกูลทั้งหลายที่ท่านประทุษร้ายเขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่วท่านจงออกจากอาวาสนี้อย่าอยู่ที่นี้ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่อย่างนี้ก็ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมณุปาฏจนครบ3ครั้งเพื่อให้สละเรื่องนั้นถ้าเธอกำลังถูกสวดสมณุปาฏกว่าจะครบ3ครั้งสละเรื่องนั้นได้นั่นเป็นการดีถ้าเธอไม่สละเป็นสังฆาทิเศษเรื่องภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุณณพสุกะจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ภิกษุหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งความว่าหมู่บ้านก็ดีนิคมก็ดีเมืองก็ดีชื่อว่าหมู่บ้านและนิคมคำว่าอยู่อาศัยคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารเนื่องในหมู่บ้านและนิคมนั้นชื่อว่าตระกูลหมายถึงตระกูล4ได้แก่ตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ตระกูลแพทย์และตระกูลสูตรคำว่าประทุษร้ายตระกูลคือประทุษร้ายตระกูลด้วยดอกไม้ผลไม้แป้งดินเหนียวไม้สีฟันไม้ไผ่การแพทย์หรือการสื่อสารคำว่ามีความประพฤติเลวทรามคือปลูกไม้ดอกเองบ้างใช้ผู้อื่นปลูกบ้างรดน้ำเองบ้างใช้ผู้อื่นรดบ้างเก็บดอกไม้เองบ้างใช้ผู้อื่นเก็บบ้างร้อยดอกไม้เองบ้างใช้ผู้อื่นร้อยบ้างคำว่าเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วคือกลุ่มชนที่อยู่เฉพาะหน้าชื่อว่าได้เห็นกลุ่มชนที่อยู่ลับหลังชื่อว่าได้ยินคำว่าตระกูลทั้งหลายที่เธอประทุษร้ายคือเมื่อก่อนชาวบ้านมีศรัทธากลับกลายเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเมื่อก่อนเลื่อมใสกลับกลายเป็นผู้ไม่เลื่อมใสเพราะภิกษุนั้นคำว่าเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วคือกลุ่มชนที่อยู่เฉพาะหน้าชื่อว่าได้เห็นกลุ่มชนที่อยู่ลับหลังชื่อว่าได้ยินคำว่าภิกษุนั้นได้แก่ภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูลคำว่าอันภิกษุทั้งหลายได้แก่อันภิกษุเหล่าอื่นอธิบายว่าภิกษุผู้ได้เห็นผู้ได้ยินพึงว่ากล่าวตักเตือนภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูลว่าท่านประทุษร้ายตระกูลประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของท่านเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วตระกูลทั้งหลายที่ท่านประทุษร้ายเขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่วท่านจงออกจากอาวาสนี้อย่าอยู่ที่นี้ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนก็โต้ตอบภิกษุทั้งหลายว่าพวกภิกษุลำเอียงเพราะความพอใจลำเอียงเพราะความขัดเคืองลำเอียงเพราะความหลงลำเอียงเพราะความกลัวขับภิกษุบางรูปไม่ขับบางรูปเพราะอาบัติอย่างเดียวกันคำว่าภิกษุนั้นได้แก่ภิกษุผู้ที่ถูกลงโทษนั้นคำว่าอันภิกษุทั้งหลายได้แก่อันภิกษุเหล่าอื่นอธิบายว่าภิกษุผู้ได้เห็นผู้ได้ยินพึงว่ากล่าวตักเตือนภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูลว่าท่านอย่าพูดอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายไม่ลำเอียงเพราะความพอใจไม่ลำเอียงเพราะความขัดเคืองไม่ลำเอียงเพราะความหลงไม่ลำเอียงเพราะความกลัวท่านประทุษร้ายตระกูลประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของท่านเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วตระกูลทั้งหลายที่ท่านประทุษร้ายเขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่วท่านจงออกจากอาวาสนี้อย่าอยู่ที่นี้พึงว่ากล่าวตักเตือนแม้ครั้งที่สองพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สามถ้าเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายได้ยินแล้วไม่ว่ากล่าวตักเตือนต้องอาบัติทุกกฎ ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงคุมตัวมาสู่ถ้ำกลางสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนว่าท่านอย่าพูดอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายไม่ลำเอียงเพราะความพอใจไม่ลำเอียงเพราะความขัดเคืองไม่ลำเอียงเพราะความหลงไม่ลำเอียงเพราะความกลัวท่านประทุษร้ายตระกูลประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของท่านเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วตระกูลทั้งหลายที่ท่านประทุษร้ายเขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่วท่านจงออกจากอาวาสนี้อย่าอยู่ที่นี้พึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สองพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สามถ้าเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละต้องอาบัติทุกกฎสงฆ์พึงสวดสมณุภาพเธอวิธีสวดสมณุภาพและกรรมวาจาสวดสมณุภาพสงฆ์พึงสวดสมณุภาพภิกษุนั้นอย่างนี้คือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ถูกสงฆ์ทำปัพพาชนียกรรมแล้วใส่ความภิกษุทั้งหลายว่ามีความลำเอียงเพราะความพอใจมีความลำเอียงเพราะความขัดเคืองมีความลำเอียงเพราะความหลงมีความลำเอียงเพราะความกลัวภิกษุนั้นไม่ยอมสละเรื่องนั้นถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงสวดสมณุภาพภิกษุชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นนี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ถูกสงฆ์ทำปัพพาชนียกรรมแล้วใส่ความภิกษุทั้งหลายว่ามีความลำเอียงเพราะความพอใจมีความลำเอียงเพราะความขัดเคืองมีความลำเอียงเพราะความหลงมีความลำเอียงเพราะความกลัวภิกษุนั้นไม่ยอมสละเรื่องนั้นสงฆ์สวดสมณุภาพเธอเพื่อให้สละเรื่องนั้นท่านรูปใดเห็นด้วยกับการสวดสมณุภาพภิกษุชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สามว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าละถึงท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้สงสวดสมณุภาพแล้วเพื่อให้สละเรื่องนั้นสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้จบยัตติต้องอาบัติทุกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัติทุลใจจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัติสังฆาทิเศษเมื่อเธอต้องอาบัติสังฆาทิเศษอาบัติทุกกฎที่ต้องเพราะยัตติอาบัติทุลใจที่ต้องเพราะกรรมวาจาสองครั้งย่อมระงับไปคำว่าเป็นสังฆาทิเศษความว่าสำหรับอาบัตินั้นสงเท่านั้นให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัดและเรียกเข้าหมู่คณะทำไม่ได้ภิกษุรูปเดียวก็ทำไม่ได้ฉะนั้นจึงตรัสว่าเป็นสังฆาทิเศษคำว่าเป็นสังฆาทิเศษนั้นเป็นการขนานนามเป็นคำเรียกหมวดอาบัตินั้นโดยอ้อมนั่นเองเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าเป็นสังฆาทิเศษบทภาชณีกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องไม่สละต้องอาบัติสังฆาทิเศษกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจไม่สละต้องอาบัติสังฆาทิเศษกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องไม่สละต้องอาบัติสังฆาทิเศษกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องต้องอาบัติทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องต้องอาบัติทุกกฎอนาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุยังไม่ถูกสวดสมณุภาพ 2. ภิกษุผู้ยอมสละ 3. ภิกษุวิกลจริต 4. ภิกษุต้นบัญญัติกุลละทูสกะสิกขาบทที่13จบ รุปท่านทั้งหลายธรรมคือสังฆาทิเศษ13สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วคือ9สิกขาบทแรกต้องอาบัติในขณะที่ล่วงละเมิดทีเดียว4สิกขาบทหลังต้องอาบัติเมื่อสวดสมณุภาคครบ3ครั้งภิกษุต้องอาบัติข้อใดข้อหนึ่งแล้วรู้อยู่แต่ปกปิดไว้สิ้นจำนวนวันเท่าใดภิกษุนั้นพึงอยู่ปริวาสด้วยความไม่ปรารถนาสิ้นวันเท่านั้นภิกษุอยู่ปริวาสแล้วต้องประพฤติวัดเพื่อมานัสสำหรับภิกษุเพิ่มขึ้นอีก6ราตรีภิกษุผู้ประพฤติมานัสแล้วถูกสงฆ์เรียกเข้าหมู่ในสีมามีภิกษุสงฆ์20รูปถ้าภิกษุสงฆ์20รูปขาดไปแม้เพียง1รูปเรียกภิกษุนั้นเข้าหมู่ภิกษุนั้นไม่เป็นอันสงเรียกเข้าหมู่และภิกษุเหล่านั้นควรถูกตำหนินี้เป็นการทำที่สมควรในกรรมนั้นข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในธรรมคือสังฆาทิเศษ13สิกขาบทนั้นว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สามว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรมคือสังฆาทิเศษ13สิกขาบทนี้เพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้เตระสกันจบรวมสิกขาบทที่มีในสังฆาทิเศษกันสังฆาทิเศษกันมี13สิกขาบทคือ 1. สุขวิสัทธิสิกขาบทว่าด้วยการจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน 2. กายะสังสักขะสิกขาบทว่าด้วยการถูกต้องกายกับมาตุคาม 3. ทุตทุลวาจาสิกขาบทว่าด้วยการพูดเกี้ยวหญิง 4. อัตตกามปาริจริยสิกขาบทว่าด้วยการให้บำเรอความใคร่ของตน 5. สัญญจริตตสิกขาบทว่าด้วยการชักสื่อ 6. กุฏิการะสิกขาบทว่าด้วยการก่อสร้างกุฏิ 7. วิหารการะสิกขาบทว่าด้วยการสร้างวิหาร 8. ปฐมทุตตโทสะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุขัดเคืองมีโทสะสิกขาบทที่1 9. ทุติยทุตตโทสะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุขัดเคืองมีโทสะสิกขาบทที่สอง 10. สังฆเพทสิกขาบทว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกัน 11. สังฆเพทานุวัตตกะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุประพฤติตามและกล่าวสนับสนุนภิกษุผู้ทำสงฆ์ให้แตกกัน 12. ทุพพจะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุเป็นคนว่ายาก 13.กุลทูสกะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูลสังฆาทิเศษกันจบ 3. อนิยตกันละจากหน้าที่473ถึง484บทสรุปท่านทั้งหลายธรรมคืออนิยตสองสิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในธรรมคืออนิยตสองสิกขาบทนั้นว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สามว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรมคืออนิยตสองสิกขาบทนี้เพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้รวมสิกขาบทที่มีในอนิยตกันอนิยตกันมีสองสิกขาบทคือ 1. ปฐมอนิยตสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่ลับตากับหญิง2ต่อ2 2. ทุติยอนิยตสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่ลับหูกับหญิง2ต่อ2พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐและผู้มีความคงที่ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วอนิยตกันจบ